ตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตเพิ่งกำหนดลงในปัจจุบันน้อมจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตนต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปกังวลกับสิ่งอื่นดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตนี้มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นถ้าเพ่งพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้มันจิตใจมันจะไม่ได้เพลิดเพลินไปในทางอื่นเพราะว่ามันมองเห็นชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวนึงไม่มากอะไรเลยมีแต่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีการที่เรามาประกอบกุศลคุณงามความดีกันนี่ก็เพื่อเป็นเครื่องชำระจิตใจดวงเดียวนี่แหละให้ของใสสะอาดเราจะไปเอาอื่นมาชำระมันสะอาดไม่ได้มีแต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะเป็นเครื่องชำระจิตใจนี้ได้เป็นอย่างดีทำให้ใจสะอาดไปได้ใจที่มันสกปรกมัวหมองอยู่นี่เนี่ยมันสกปรกมัวหมองมาแต่หลายชาติหลายภพแล้วที่ล่วงแล้วมามันมีกิเลสหุ้มห่อกิเลสนี่เป็นของมัวหมองเมื่อมาสถิตอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้ก็ทำให้จิตตรงนี้มัวหมองเข้าไปดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงกำจัดกิเลสนี้ออกไปจากจิตใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วจิตนี้ก็จะมัวหมองอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตมัวหมองอยู่ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์คนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะจิตมัวหมองนั่นแหละจะเป็นสุขก็เพราะจิตผ่องใสมันกลมกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยให้จิตของตนมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆต้องทำความยินดีในบุญในคุณให้มากชื่นชมยินดีในกุศลสัมมาปฏิบัติที่เรากระทำบำเพ็ญอยู่หรือบำเพ็ญมาแล้วนี่เป็นของหาได้ยากสำหรับผู้ที่จะมีศรัทธามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายนักคนบุญวาสนาไม่มากพอก็ปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าผู้จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องอาศัยบุญเก่าที่ตนได้ทำมานั่นเป็นกำลังใจจึงมีความสามารถเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติธรรมให้ผ่านพ้นไปได้ เนี่ยเหมือนอย่างคนเหมือนอย่างร่างกายอย่างนี้แหละถ้ามันขาดอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ไม่มีกำลังจะไปทำการทำงานอะไรก็ทำไม่ถนัดเลยเรียกว่างานหนักทำไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับประทานอาหารก่อนนะมันเป็นงั้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจคนเรานี้ถ้าหากว่าไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังมันก็อ่อนแอท้อแท้สู้กับมารคือกิเลสไม่ได้ดังนั้นในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นนะเมื่อมารคือกิเลสมันมารบกวนพระองค์ก็นึกถึงพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแต่อเนกชาติถ้าหากว่ามีจริงแล้วก็ขอให้ขจัดปัดเป่ามารคือกิเลสต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปจากพระกันธสันดานของพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างนี้บุญญาบารมีที่พระองค์ได้กระทำบำเพ็ญมาแต่ก่อนก็มาปรากฏขึ้นในพระทัยมีนิมิตปรากฏว่าเป็นนางธรณีบิดมวยผมให้น้ำหลั่งไหลออกจากมวยผมท่วมท้นพญามารและเสนามารต่างๆเหล่านั้นให้ไหลไปตามกระแสน้ำอยู่สู้พระเชิญหน้ากับพระศาสดาไม่ได้เลยนะมารคือกิเลสจึงได้พ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์จึงได้มีพระทัยหนักแน่นพระองค์จึงได้กายวิเวกความสงัดกายจิตตวิเวกสงัดจิตได้เจริญสมถะให้บรรลุถึงรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นั่นแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อบัดนี้เมื่อเจริญวิปัสสนาต่อโดยมองเห็นสังขารนามรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในญาณที่หนึ่งในปฐมยานในปฐมยามเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณปรีชาอย่างรู้ระลึกชาติหนหลังได้นับตั้งแต่ชาติที่มาเกิดเป็นพระสิทธัตถะราชกุมารถอยหลังคืนไปโดยลำดับร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติไปก็ทรงรู้ปรารถนาอยากจะรู้ไปเท่าไรก็ทรงรู้ไปเท่านั้นไม่ขัดข้องเลยเพราะว่าพระองค์ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารเพื่อสร้างพระบารมีให้เต็มเนี่ยคันนานับชาติไม่ถ้วนเลยดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงเห็นแจ้งในชีวิตความเป็นมาของพระองค์ว่าแต่อดีตชาตินั้นได้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ทรงรู้แจ้งสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์นั่นเองตอนมัชฌิมยามเที่ยงคืนก็ได้ตรัสรู้ปุจุตูปปาตยานปรีชาอย่างรู้ความเกิดและความตายความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ก็เพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้ในชาติหนึ่งๆไม่ยอมละกรรมชั่วแล้วไม่ยอมสะสม กรรมดีใส่ตนโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วนี่มันจึงหน่วงเหนี่ยวดวงจิตที่ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนี้แหละไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหนหยิบยกเอาความสุขความทุกข์มาให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หาไม่ได้มันเกิดจากกรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคลต่างหากอันบุคคลที่จะพ้นจากความเกิดเป็นต้นเหล่านี้ไปได้ก็เพราะมาละกรรมชั่วให้หมดสิ้นไปแล้วสั่งสมกรรมดีให้จนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั้นแหละมันถึงจะพ้นทุกข์ไปได้โดยเด็ดขาดทรงรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ก็ไม่มีทางสงสัยดังนั้นแหละเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วก็จึงได้มาแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้คนทั้งหลายและตลอดถึงเทวดาได้มาเชื่อมั่นในการกระทำของตนเองอย่าไปเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เล่าลือกันมาหมู่นั้นไม่เป็นความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาอำนวยความสุขความทุกข์อะไรให้แก่คนทั้งหลายเลยผู้ใดมาเชื่อต่อการกระทำของตนเองว่ามันอำนวยผลให้ตามกรรมที่ทำนั้นจริงอย่างนี้นะผู้นั้นก็ต้องเพียรละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจให้ได้ทีเดียวเลยจะไปหล่อเลี้ยงความชั่วไว้ทำไมล่ะก็รู้แล้วว่าความชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้วก็รู้แล้วว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำโดยแท้จริงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็เลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นแหละคนเรากรรมชั่วมันก็เว้นสำหรับผู้มีปัญญานะผู้ไม่มีปัญญามันก็จนมุมอย่างว่านั่นแหละจนกรอกทำอย่างไรได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นก็จริงอยู่เราก็เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถจะทำตามได้เพราะว่าเกี่ยวแก่การทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินมันก็ต้องบาปบ้างบุญบ้างเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นแหละนี่คนส่วนมากมันก็ลงเอ่ยตรงนี้เองเลยเหตุนั้นเลยจึงไม่ใส่ใจว่าจะพยายามละบาปออกจากจิตใจของตนให้หมดไม่พยายามแล้วส่วนมากพอไม่เจอบาปก็ไม่ทำบาปถ้าเจอบาปเข้าเวลาใดก็ทำบาปเมื่อนั้นอย่างนี้แหละพระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยแล้วต่อไปก็ทรงทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระปรีชาญาณอันประเสริฐนั่นแหละในเวลาดวนสว่างพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญบารมีมามากต่อมากกลัวว่าพระองค์จะทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละแม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระองค์นั่นนะต่างแต่ว่าไม่กว้างขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละตามภูมิของพระสาวกนั่นแหละเมื่อสร้างบุญบารมีเป็นภูมิพระสาวกนี่ก็ไม่นานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงแสนกับก็เต็มบริบูรณ์นะสำหรับผู้สร้างนะผู้ไม่คิดจะสร้างบารมีแล้วแม้แต่หลายแสนกับก็ไม่เต็มเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปแล้วบารมีมันแก่ไปเองอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ได้แก่ไปเองหรอก มันแก่ด้วยการกระทำของบุคคลต่างหากมันต้องเข้าใจเพราะเมื่อไม่กระทำอย่างนี้นะอะไรก็ไม่เกิดขึ้นบาปก็ไม่เกิดถ้าไม่ทำนั่นเนี่ยบุญก็ไม่เกิดถ้าไม่ลงมือทำเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราไม่ทำบาปอันนี้เราเลือกทำเอาแต่บุญแต่กุศลอย่างเดียวสำหรับผู้มีปัญญามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละสิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วก็ไม่ล่วงเกินเลยแม้ตายก็ตายถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธถ้าได้ปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั่นแล้วชีวิตมันจะล่อยหลอลงมันจะแตกดับทำลายไปอย่างนี้ก็ให้มันแตกไปไม่ต้องกลัวเพราะไหนๆมันก็จะตายอยู่เหมือนกันนี่คนผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ตายคนผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอนก็ตายเหมือนกันก็สู้ที่เราปฏิบัติตามคำสอนแล้วตายไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งความสัตย์ความจริงลงเมื่อละบาปธรรมออกจากกายวาจาใจแหละไม่สะสมมันไว้อย่างนี้นะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พยายามละอย่างนี้มีแต่สะสมมันไว้ทีนี้เมื่อตายลงมันก็ไปคนละทางกันบัดนี้ผู้ไม่สะสมบาปสะสมแต่บุญกุศลถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้แหละผู้ไม่ได้สั่งสมบุญทำแต่บาปหรือว่าทำบุญก็ทำนิดๆหน่อยๆอย่างนี้มันไม่มีกำลังพอที่จะขจัดบาปอกุศลได้ทำบาปมากกว่าบุญอย่างนี้ตายแล้วมันก็ไปไม่อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นมันก็มีสองทางเท่านี้นะสำหรับทางดำเนินแห่งชีวิตของชนทั้งหลายเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจะอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกให้สังเกตดูถ้าหากว่ามันไม่พอใจในความดีมันพอใจในความชั่วมันก็ทำความชั่วไปอย่างนี้แหละถ้ามันพอใจในความดีมันก็หันมาทำความดีด้วยกายวาจาใจทิ้งความชั่วเสียอย่างนี้มันจึงถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าสัพพาปัสสะอกรณังความไม่กระทำความชั่วทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปดาความให้กุศลถึงพร้อมสัจจิตะปริโยดปานังการชำระจิตที่เศร้าหมองให้พองใสเอตังมุทาสนะสาสนังข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนี้นี่เรามาปฏิบัติตามคำสอนโดยย่ออย่างนี้แล้วก็นับว่าไม่ผิดทางเลยที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ละความชั่วก็เพราะว่าความชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์ดังกล่าวมานั้นทรงสงสารสัตว์โลกไม่ต้องการที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นลงเลยอย่างนี้นะจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเพียรพยายามละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้เมื่อต้องการความสุขนะแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลความดีต่าง ให้เกิดให้มีขึ้นในตนการกระทำความดีเมื่อทำมากเข้าไปมันก็มีกำลังมากมันก็สามารถขจัดกรรมชั่วออกจากจิตใจไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่มากพอมันก็ขจัดไม่ได้ให้พึงพากันเข้าใจอันบุคคลผู้ไม่บำเพ็ญบุญกุศลแล้วจะมากำหนดละความชั่วเอาดื้อๆนี่ไม่มีทางหรอกมันจะละได้ละไม่ได้อย่างเช่นบุคคลมีความตนีเหนียวแน่นเป็นนิสัยติดตามตนมาแต่อเนกชาติอย่างนี้นะแล้วมาชาตินี้ตนไม่ได้ยินดีในการให้การบริจาคทานเลยน่าจะมากำหนดละความตนีออกจากหัวใจอย่างนี้มันละไม่ได้เมื่อละความตนีออกไปจากจิตใจก็ต้องให้ทานไปพร้อมกันอย่างนั้นมันจึงถูกต้องความตนีเหนียวแน่นต่างๆมันก็จึงจะหมดไปถ้าบุคคลมาเจริญเมตตาจิตให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนี้นะมันก็จึงจะขจัดความโกรธนั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ถ้าไม่เจริญเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วจะมาข่มใจละความโกรธนี้ให้มันเบาบางไปอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละคันเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้ามันก็กลับโกรธขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติสำหรับเป็นคู่ปรับกับความโกรธได้แก่การสมาทานมั่นในศีลให้มั่นคงแล้วก็เจริญเมตตากรุณาแผ่ไมตรีจิตคิดใจสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วกันไปทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูแล้วก็มุ่งให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงว่าใครเป็นศัตรูเราก็จงพินาศทิพย์ใครเป็นมิตรเป็นสหายเราก็จงมีความสุขความเจริญคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าลำเอียงเพราะความชอบกันลำเอียงเพราะความโกรธกันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันดังกล่าวมานี่เสมอไปมันจึงเป็นการบั่นทอนความโกรธความพยาบาทอันฝังแน่นอยู่ในจิตใจมานมนานนี่เบาบางออกไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อมันเมตตากรุณาธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะเบียดเบียนสัตว์เลยแบบนี้อันนี้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้แล้วจะไม่แก่เจ็บตายไม่มีนั่นนะก็มีความรู้สึกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วมันจึงไม่โมโหโทโสให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้จะโกรธไปทำไมอ่ะเพราะรูปกายนี่มันไม่ใช่ยั่งยืนอยู่ตลอดดินฟ้าสลายลงไปหาไม่ได้หมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินนี้เท่านั้นเองไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปผูกโกรธไว้ในใจเมื่อเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็เบาบางไปเองเลยแต่ว่ามันจะขาดได้ก็ต่อเมื่อเจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดมีขึ้นเท่านั้นแหละบรรดาสรรพกิเลสทั้งหลายนั่นนะแต่ถ้ายังไม่ได้เจริญวิปัสสนาปัญญาแล้ว มันก็ได้แค่เพียงแค่ว่าอาศัยสมาธิมันไปข่มกิเลสให้หมู่อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอสมาธิถอนมันก็เกิดขึ้นมาตามหลังอีกแล้วด้วยเหตุนั้นเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วก็จงเจริญวิปัสสนาปัญญาต่ออย่าปล่อยให้จิตมันถอนออกมาแล้วก็ปล่อยให้จิตมันเล่ร่อนไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่ามันกับสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นเมื่ออาศัยอำนาจสมาธินั้นข่มกิเลสนี้ให้อ่อนกำลังลงแล้วต่อจากนั้นไปก็เจริญปัญญาทำลายกิเลสที่มันกำลังอ่อนอยู่แล้วนั้นให้มันระงับดับไปจากจิตใจนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่นั่นนะบำเพ็ญศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันก็ตัดทอนกำลังของกิเลสให้เบาลงไปส่วนหนึ่งพอมาเจริญสมาธิเข้าอย่างนี้มันก็เป็นการบั่นทอนกิเลสให้เบาลงไปอีกกว่านั้นต่อเมื่อมาเจริญปัญญาเข้าบัดนี้มันก็ยิ่งเป็นการทำลายกิเลสให้น้อยลงไปโดยลำดับตอนจะมาถอนรากของกิเลสออกได้นี่ก็อาศัยอำนาจแห่งปัญญานี้เองบัดนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันพยายามเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตสันดานของตนของตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนานี่แหละทำใจให้สงบระงับให้ได้อย่าไปติดอยู่แต่แค่ความสงบเท่านั้นให้พึงพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการอบรมปัญญาในที่นี้เราก็วิจารณ์อยู่ในสมาธินั่นแหละจิตสงบอยู่ที่ไหนก็พิจารณาอยู่ที่นั้นแหละอย่าส่งใจไปทางอื่นแล้วกำหนดพิจารณาอยู่ที่นั้นคล้ายๆกับว่าสมาธินั่นนะเป็นเหมือนอย่างแผนที่ของประเทศไทยอย่างนี้นะบุคคลผู้ที่จะต้องการอยากจะรู้เรื่องราวของเมืองไทยหรือว่ารู้อาณาเขตของเมืองไทยว่ามีกว้างแคบขนาดไหนและมีหมู่บ้านมีอำเภอมีตำบลและมีจังหวัดไหนบ้างอยู่ที่ไหนมีชาวบ้านทำอาชีพอะไรบ้างอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวดูตามหัวเมืองต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆเราไปดูแผนที่นั้นเรารู้ได้เลยอย่างนี้แหละรู้ได้เรานั่งดูแผนที่อยู่ที่เดียวนั้นก็รู้ได้เลยว่าเช่นจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้นะมันอยู่ทิศไหนของกรุงเทพเมืองหลวงอ่ะเราเมืองหลวงเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รู้ได้แล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่มันอยู่ภาคพายัพอยู่ทิศพายัพของกรุงเทพนี่มันก็รู้ได้อย่างนี้แหละแม้จังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันแผนที่จะที่บอกไว้หมดเลยอันนี้แหละชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปแล้ว มันก็ไอ้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่มันก็ปรากฏอยู่ในความสงบนั่นแหละบัดนี้พอเรานึกอยากจะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องบาปนี่บาปมันก็โผล่ขึ้นมาจากจิตใจที่สงบอยู่นั่นแหละอยากรู้เรื่องบุญบุญนี่เป็นยังไงอันนี้ความรู้เรื่องบุญมันก็โผล่ขึ้นมาจากจิตที่สงบอยู่นั่นนั่นแหละมันก็แสดงออกให้จิตได้รู้ได้เห็นว่าลักษณะของบุญกุศลเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วประกอบกับได้ยินได้ฟังมาด้วยดูตำรับตำรามาด้วยอย่างนี้มันก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องลักษณะอาการของบุญนะดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วโดยลำดับนั่นแหละตนจะพ้นจากทุกข์ได้ก็พอมีปัญญานี่เองเนี่ยถ้าขาดปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้อย่าว่าแต่อนาคตเลยเมื่อขาดปัญญาแล้วมันไม่มีอุบายแยบคายในใจที่จะมาสอนใจให้ละความยึดความถือกิเลสบาปธรรมต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะจิตอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอมาอ้างอิงแล้วมันไม่เชื่อมันไม่ลงนะหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญานี่มันจะต้องชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตได้เห็นแจ้งให้เรียกว่ายอมจำนนต่อเหตุผลให้ได้ถ้ามันจิตนี่ยังไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลแล้วมันจะไม่เชื่อแล้วมันจะไม่ยอมละกิเลสนั้นๆเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์อย่างนี้นะบางคนยังมาออกความคิดความเห็นว่าไอ้ฆ่าสัตว์นี่ถ้าฆ่าไปเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้นะถ้าฆ่าให้มันตายเปล่าๆอย่างนี้เป็นบาปเห็นไปอย่างนั้นก็มีเช่นฆ่าสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารอะไรพวกนี้นะมันเป็นบาปคุณว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารนั้นไม่เป็นบาปเพราะสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอาหารของมนุษย์นะมันเกิดมามันขานอาสามาเป็นอาหารของมนุษย์อย่างนี้มันก็มีเนี่ยเรียกว่าพูดแก้ตัวเพื่อไม่ให้ใครยกโทษตนว่าตนทำบาปอย่างนี้แหละท่านเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันก็จนมุมแหละไม่มีทางจะวิสัชนาต่อไปได้อีกเช่นมีผู้ถามว่าแล้วสัตว์เหล่านั้นมันประกาศออกมาจริงหรือว่ามันเกิดมาอาสาให้ทานแก่เลือดเนื้อของมันนะให้เป็นอาหารของมนุษย์อย่างนี้มันประกาศมาอย่างนั้นหรืออย่างนี้มันก็จนมุมเลยมันจะไปตอบได้ยังไงใครจะรู้ว่ามันประกาศยังไงไม่มีเพราะว่าสัตว์แล้วมันพูดไม่ได้เลยมนุษย์เรามันสมมุติขึ้นมาเองเพราะอยากกินเนื้อของมันอย่างนี้แหละมันไม่ได้ยอมให้มนุษย์กินเนื้อของมันง่ายๆเมื่อรู้ว่ามนุษย์จะจับมันไปฆ่าไปแกงกินอย่างนี้มันก็ต้องถ้ามีขามันก็วิ่งหนีถ้ามีปีกมันก็บินไปถ้าบินไปไม่พ้นแล้วก็จึงยอมตายถ้าสัตว์อยู่ในน้ำมันก็แหวกว่ายหนีพ่ายไปเมื่อพ่ายไม่พ้นเราก็จึงยอมตายหมู่นี้นะถ้าว่ามันยอมสละเลือดเนื้อไขมันเหล่านี้ให้มนุษย์ก ริงอย่างนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ไม่หนีมันก็ยอมให้มนุษย์จับเอามาต้มมาแกงกินดีๆนี่แหละลองคิดดูเป็นอย่างนั้นนะแม่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอย่างนี้แหละอันนี้ยกมาแสดงเป็นอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งอันสำหรับผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอคิดได้อ่านออกแม้ความชั่วอื่นที่พระศาสดาทรงบัญญัติห้ามไว้หมู่นั้นนะมันก็มีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเสร็จเลยเหตุผลก็คือหมายความว่าอย่างการลักการขโมยหมู่นี้นะที่ทรงห้ามไม่ให้ลักไม่ให้ขโมยของกันและกันนะเพราะว่าต่างคนต่างก็หวงแหนในทรัพย์สมบัติของตนซึ่งแสวงหามาได้ด้วยความยากลำบากเต็มทีแล้วอย่างนี้ยังจะมีคนมาหยิบฉวยเอาไปง่ายๆเนี่ยใครจะไม่หวงแหนล่ะอย่างนี้แหละเพราะการกระทำเช่นนั้นมันก็ก่อให้เจ้าของทรัพย์นั่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมันจึงเป็นกรรมเป็นเวรนั่นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามก็สมบัติของใครใครก็หวงแม่สมบัติของตนตนก็หวงถ้ามีคนอื่นมาแย่งชิงมาหยิบฉวยเอาตนก็เสียใจถ้ามีโอกาสจะได้ต่อสู้ก็ต่อสู้กันไปไม่ยอมให้เอาไปง่ายๆบางรายก็ถึงกับว่าถูกฆ่าตายเจ้าของทรัพย์ก็เลยยอมตายเพราะความหวงแหนทรัพย์สมบัตินั่นเลยลองคิดดูถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วคิดเปรียบเทียบเขากับเราได้อย่างว่านี่นะมันก็ไม่เบียดเบียนชีวิตของกันและกันเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันเบียดเบียนสามีและภรรยาของกันและกันในทางชู้สาวนี่มันก็ไม่เบียดเบียนกันทางวาจาเช่นพูดโกหกปกปลอมหลอกลวงให้เขาเสียทรัพย์เสียสินอะไรพวกนี้นะมันก็ไม่ทำแหละเพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยการดื่มของมึนเมาให้โทษต่างๆก็เหมือนกันนะมันเป็นการเบียดเบียนทั้งตนและทั้งผู้อื่นด้วยเพราะคนเรานะทำเมามาแล้วมันไม่มองเห็นใครว่าเป็นมิตรเป็นสหายตนเลยแหละแม้มิตรสหายสนิทสนมกันแท้ก็ยังฆ่ากันได้เมื่อเมามาแล้วกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยเท่านั้นไม่ยอมให้อภัยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าตนก็พลอยได้ทำบาปทำกรรมคนอื่นก็พลอยได้รับทุกข์ทนทรมานจากตนผู้มึนเมาไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรัยเหล่านี้ยิ่งมีพิษมีโทษอย่างร้ายแรงมากทีเดียวอ่ะเมื่อมันเมามากๆมาแล้วฆ่าได้ตลอดมารดาบิดาเลยอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญแม้แต่มารดาบิดานี่ผู้บังเกิดเกล้าแท้ๆมันยังฆ่าได้ลงคอจะว่ายังไงความเมาเนี่ยมันร้ายกาจจริงๆนะดังนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะจึงมีเหตุผลที่ให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นสามารถพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์หาความจริงของคำสอนของพระเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทนั้นได้อย่างเต็มที่ไม่ลับลี่หนีหน้าไปไหนเลยเรียกว่าท้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่แต่ต้องเคารพต่อเหตุผลนะถ้าไม่เคารพต่อเหตุผลแล้วมันก็ปฏิเสธวันยังค่ำแหละธรรมดาคนไม่เคารพต่อเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นแม้ใครจะแนะนำตักเตือนยังไงที่แจ้งเหตุผลยังไงให้ฟังโดยแจ่มแจ้งอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยอมรับอยู่นั่นแหละธรรมดาคน จิตแข็งกระด้างกระเดื่องต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยไม่ยอมรับรู้เอาเสียเลยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปเรื่องเวรต่างๆวันนี้ปฏิเสธเลยไม่มีไม่ยอมรับรู้เลยคนผู้ประมาทมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไปแออัดกันอยู่ในนรกนั่นเหมือนข้าวสารยัดไถ่นี่พระศาสดาทรงเปรียบไว้คนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์นั้นมีน้อยเดียวเหมือนกับเขาวัวนั่นว่าคนลงสู่นรกเหมือนกับขนวัวอันนี้นะว่าเป็นความจริงเราสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้แหละคนทำชั่วนั้นมีมากกว่าคนทำดีในโลกอันนี้นั่นแหละมันจะไม่ให้ไปแออัดกันอยู่ในนรกยังไงเล่าจะไม่ให้สวรรค์มันว่างเปล่ายังไงล่ะเพราะว่าคนทำบุญทำกุศลทำความดีมีน้อยนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละทุกคนควรพากันเจริญปัญญาพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษนี้ให้แจ่มกระจ่างในใจยิ่งคิงทีเดียวอย่าไปละเลยเสียอย่าไปคิดว่าตนถึงคิดพี่นาเห็นได้ตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกคนส่วนมากมักจะอ้างอย่างนี้แหละเรียกว่าเท่าทํานองที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้นั่นเนี่ยคือเมื่อยังเป็นไข้ลงไปแล้วรู้ว่าตนจะตายทันทีเลยแล้วใครหมอเอายามาให้รับประทานก็ไม่ยอมไหนๆมันจะตายอยู่แล้วอย่าไปกินมันเลยอย่างนี้โรคบางอย่างนะถ้าหากว่าไม่กินยาแล้วไม่หายตายก็ตายจริงๆนะโรคบางอย่างกินยาก็หายไม่กินก็หายก็มีอย่างนี้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันจิตใจนี้ถ้าบุคคลผู้ใดไม่ยอมน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปตั้งไว้ภายในไม่เลื่อมใสไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนอย่างคนไข้ไม่เชื่อว่ายาจะช่วยชีวิตของตัวไม่ได้นั่นแหละก็ถูกกิเลสมันจูงไปให้ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนั่นแหละมูลเหตุที่คนเราจะทำชั่วได้มันก็มาจากความที่ไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนอย่างกฎหมายบ้านเมืองของมนุษย์นี่กฎหมายนั่นเขากล่าวไว้แล้วอย่างนี้ผู้ใดล่วงแล้วก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่เขาผู้รักษากฎหมายนั้นเขาจับกุมแล้วเมื่อมีผู้ไปแจ้งความมาอันก็จับกุมมามอบให้แก่อัยการทำหลักฐานอะไรต่ออะไรมอบให้แก่อัยการอัยการพิจารณาดูหลักฐานที่ตำรวจเขาทำสำนวนไปนั้นเห็นว่าคดีมีมูลอัยการก็ฟ้องศาลเลยศาลก็พิจารณาตามหลักฐานนั่นแหละถ้าหลักฐานอ่อนไม่เพียงพอศาลก็ตัดสินปล่อยไม่พอจะลงโทษได้ถ้าหลักฐานเพียงพอหลักฐานเข้มแข็งเหตุผลเพียงพออย่างนี้ศาลก็ย่อมตัดสินลงโทษผู้ทำผิดนั่นได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละชีวิตของคนเราที่มันมีกฎเกณฑ์อยู่เรื่องมันนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวเลยกฎอันนั้นก็หมายความว่ากฎแห่งบุญและบาปนั่นแหละ เมื่อจิตสร้างบาปขึ้นมาใส่ตนบาปมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์นี่เรียกว่ากฎของบาปถ้าจิตสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาใส่ตนของตนไม่สร้างบาปขึ้นมาบุญกุศลมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขนี่เรียกว่ากฎของบุญนะมันก็เป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อผู้ใดตั้งใจละบาปให้หมดไปแล้วตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลนี่มันเจริญศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นบุญกุศลบำเพ็ญสมาธิทำใจให้สงบเป็นสมาระงับลงไปนิวรณ์ห้าดับไปอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นพอมาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสามารถรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงรู้แจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราหมู่นี้โอ้ยล้วนแต่บุญกุศลอย่างสูงทั้งนั้นเลยเนี่ยบุคคลมาเจริญปัญญาวิปัสสนาเจริญสมถะสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นไปโดยลำดับทีเดียวเพราะข้อปฏิบัติเหล่านี้มันทำให้เป็นบุญกุศลสูงขึ้นไปได้ถ้าจะไปย่ำตอกอยู่แค่รักษาศีลเท่านั้นอย่างนี้มันบุญกุศลมันจะสูงไปกว่านั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดปัญญาสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ถ้าไม่เจริญสมาธิในอันดับต่อไปนั่นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมาเชื่อว่าศีล นี่แหละเป็นเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนได้ก็สมาทานมั่นในศีลจริงจังลงไปแล้วต่อจากนั้นก็เจริญภาวนาสมาธิก็ไม่ควรจะไปอุ่นใจอยู่เพียงแค่ศีลเท่านั้นเพราะว่าศีลมันก็จิตดวงนี้รักษาถ้าหากว่าปล่อยให้จิตดวงนี้เศร้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆแล้วมันก็ไม่สามารถจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปได้ในเมื่อกิเลสมันมากขึ้นแล้วมันมีกำลังมากแล้วมันก็จูงใจให้ไปทำชั่วได้เลยจูงใจให้ทำลายศีลไปเสียอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็มาเจริญปัญญาต่ออย่างนี้มันจะจึงค่อยถอนรากเง่าของกิเลสตัณหาอวิชชานั้นให้ออกไปจากจิตสันดานนี้ให้ได้โดยประการทั้งปวงถ้าพูดมาถึงตรงนี้บุคคลก็อาจท้อใจว่าแม้ทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินการละกิเลสตัณหานี่ต้องได้มีพิธีรีตองอะไรหลายอย่างเมื่อนึกถึงอย่างนี้แล้วก็ท้อใจเสียไม่อยากทำความดีให้สูงขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็มีส่วนมากทีเดียวละถ้ามีพระท่านแสดงธรรมขั้นสูงขึ้นไปหน่อยอย่างนี้โอ้ไม่ไหวเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ท้อใจเสียก่อนเลยไอ้ผู้เข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจไม่ถูกต้องเลยอุปมาเหมือนอย่างนักศึกษาศิลปวิทยาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะผู้ใดมีความรู้ในขั้นใดมันก็อาศัยความรู้ในขั้นนั้นและประกอบอาชีพของตนมีความรู้ในขั้นทำนาทำสวนมันก็ทำได้แต่นาแต่สวนเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้มันก็ได้รับภาระอันหนักเลยทีเดียวนั่นแหละถ้าผู้ ใดไม่ต้องการอยากจะทำงานหนักอย่างนี้นะมันก็พยายามเรียนความรู้ให้สูงขึ้นไปกว่านี้เช่นพาณิชยการอย่างนี้นะเรียนความรู้เกี่ยวกับการค้าการขายเมื่อมีความรู้ความชำนาญในการค้าการขายแล้วก็ไปลงทุนซื้อของมาใส่ร้านแล้วนั่งขายอยู่ในร่มมันไม่ได้ตากแดดกำฝนอะไรเลยอย่างนี้แหละมันก็มีความสุขกว่าบุคคลผู้ทำนาทำสวนนั่นไปอีกถ้าเห็นว่าทำการค้าขายนี่ก็ยุ่งยากไปเรียนความรู้ให้สูงขึ้นไปกว่านี้คิดผิดสินค้าออกขายอย่างนี้นะผู้ใดมีความรู้ในการผลิตสินค้าต่างๆออกมาได้เป็นเจ้าตำรับตำราเมื่อคิดได้ค้นคว้าได้แล้วก็ให้ลูกน้องทำลงไปตนเองก็เป็นผู้จะเพียงควบคุมเท่านี้ก็มีภาระการงานก็เบาขึ้นกว่าเก่าอีกอย่างนี้แหละแต่ความรู้ในทางโลกนะเมื่อผู้ใดเรียนรู้สูงขึ้นไปเท่าไรก็การงานก็เบาขึ้นไปเท่านั้นอย่างนี้เลยความกระทำทุกกระทำลำบากในการในงานก็เบาไปเรื่อยๆแต่ว่าความรู้ในทางโลกนั่นนะถึงแม้มันจะทำการงานเบาขึ้นไปแต่มันก็ไม่สามารถจะละกิเลสบาปธรรมให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้เพราะความรู้ในทางโลกเท่านั้นนะมันเป็นที่เพียงว่าอำนวยความสะดวกสบายให้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะแต่ไม่สามารถจะละกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ได้ดังนั้นแหละทุกคนก็จึงต้องหันหน้าเข้ามาสู่ศีลธรรมบัดนี้เมื่อมองเห็นอย่างนั้นแล้วนะมองเห็นว่าศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละที่จะสามารถปราบกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มานมนานหลายชาติหลายภพแล้วให้เบาบางและหมดไปสิ้นไปได้ก็โดยมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละเมื่อบุคคลใดมาเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีพอใจในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากผู้รู้ทั้งหลายนะยินดีพอใจในการดูตำรับตำรายินดีในการท่องการจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อมีความรู้ในทางธรรมดีชำนิชำนาญดีแล้วมันก็นั่นแหละสามารถที่จะมาสอนจิตเนี่ยให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆไปแต่ถ้าหากว่าพูดสั้นๆแล้วก็ปัญญามาสอนให้จิตละอุปทานในขันธ์ทั้ง5นี่แหละเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ได้แล้วก็เท่ากับว่าละกิเลสอื่นๆได้หมดเลยทีเดียวเพราะกิเลสมันจะยังเหลืออยู่ในจิตใจได้ก็เพราะใจมันยึดถือขันห้านี้ไว้อยู่เพราะกิเลสอาศัยขันห้านี้พอมีปัญญาสอนใจละขันห้านี้ได้แล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งเลยบัดนี้มันก็ดับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงสรุปใจความได้ว่าการที่บุคคลมาจะมาละกิเลสให้ขาดจากสันดานเนี่ยก็ต้องมาเพียรละขันห้านี่แหละปลงขันห้าวางขันห้านี้ลงไปละขันห้าส่วนหยาบๆได้ผู้นั้นก็ปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่ไม่ทำบาปกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละก็มองเห็นขันธ์5นี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเราแล้วจะใช้มันไปทำความชั่วทำไมทำมาเพื่อใครที่นี่ความชั่วนั่นนะ คนไม่รู้มันก็ไม่ว่าอะไรแหละทำไปตามชอบใจเฉยไม่รู้ว่าใครจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่รับรู้เลยผู้ที่จะละความชั่วได้มันก็ต้องมีปัญญาตอบคำถามของตนได้นะเมื่อทำบาปมาแล้วผลมันจะเป็นยังไงผลมันก็คือความทุกข์อย่างนี้นะเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำบาปใครมันก็เกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นต้องการแต่ความสุขอย่างเดียว นี่ถึงว่าการโทษที่มายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่แหมมันโทษมากเอาจริงๆนะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสว่าทุกข์รวบยอดจริงๆมันก็คืออุปทานขันธ์ทั้งห้านี้เองนี่มันเป็นความจริงแท้ๆนั่นนะเพราะฉะนั้นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเนี่ยก็อย่าไปเพ่งพิจารณาอย่างอื่นไปก่อนก่อนอื่นต้องมาเพ่งพิจารณาขันธ์ห้านี่แหละเพราะจิตใจมันหลงไหลอยู่ในขันธ์ห้านี้แล้วมันจึงหลงไหลไปในสิ่งอื่นเรื่องมันนะมาค้นคว้าพิจารณาขันธ์ห้านี้ให้มันแจ่มแจ้งให้มันละเอียดละออลงไปทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ให้มันรู้ไปตลอดเลยทั้งมีอยู่ภายในทั้งมีอยู่ภายนอกทั้งอยู่ไกลและทั้งอยู่ใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งสุขุมคำผีละภาพอะไรก็ตามเนี่ยก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครเหมือนกันหมดเลยต้องพิจารณาลงไปมันเห็นแจ่มแจ้งอย่างนั้นมันก็จึงสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วพึ่งพากันมีโยนิโสมนสิการน้อมเข้าไปภายในโดยเราเพ่งพิจารณาดูเพราะว่ากิเลสตัณหามันก็อยู่ภายในจิตใจนั่นแหละไม่ได้อยู่นอกจิตนอกใจเลยความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทใดๆมันก็อยู่ที่จิตนั่นเองจิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นหมายความว่าอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่ามันเลื่อนลอยมาแต่ภายนอกแล้วมันมาสวมเอาจิตใจอย่างนี้ไม่ใช่ตาได้เห็นรูปเอาจิตก็ยึดเอารูปอันนั้นมาปรุงมาแต่งอยู่ภายในนี่อย่างนี้ถ้าเป็นรูปสวยอย่างนี้มันก็มาปรุงแต่งน่ารักน่าใคร่น่าพอใจอะไรต่างๆหมดนี้นะมันก็เกิดความโลภขึ้นอยากได้รูปอันนั้นมาเชยชมอย่างนี้นะนั่นแหละความโลภหมายคือความเพ่งเล็งมันก็ส่งกระแสจิตออกไปผูกพันอยู่กับรูปอันนั้นเลื่อยไปอย่างนี้นะถ้ามาใครมาขัดขวางเข้าไปเกิดความโกรธขึ้นอ้าวประหัตประหารกันไปเนี่ยกิเลสมันต่อหางกันไปอย่างนี้เลยเรื่องมันการที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจได้นั่นก็เพราะมันหลงนั่นเลยมันหลงว่าเป็นของเราของเขาจริงจังเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นมันจึงได้ยึดได้ถือเอาไว้แล้วมันจึงก่อให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นมาถ้าหากว่าเราพิจารณามาถึงขั้นนี้แล้วก็เห็นว่ามันไม่เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากเหลือวิสัยที่จะทำไม่ได้นะการละกิเลสนี่นะถ้าใครไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเห็นว่าบรรดากิเลสบาปธรรมทั้งหลายนี่ก็จิตนี่สร้างขึ้นมานี่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็หนักใจละ พราะฉะนั้นให้พึ่งพากันน้อมเข้ามาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็กำหนดละกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆไปมันก็จะกิเลสบาปธรรมก็จะเบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจดังแสดงมา